świecie. Oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokost. I w tej sprawie ja jestem z nimi. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tym razem nie było wyroku w zawieszeniu. Dwaj młodzi mieszkańcy Białegostoku skazani za znieważenie dwóch Czeczanek. W tym serwisie także komentarze do zachowania posłów PiSu, którzy mieli jechać do Madrytu, a ostatecznie tam polecieli za pieniądze z sejmowej kasy, i o strajku niemieckich maszynistów, który się zakończy szybciej niż zapowiadano. Kilka miesięcy więzienia za znieważenie dwóch Czeczanek. Sąd odrzucił apelację dwóch młodych mieszkańców Białegostoku. Nie miał wątpliwości, że to oni latem ubiegłego roku zaczepili dwie kobiety i że używali wobec nich nie tylko wulgarnych słów i gestów, ale także jedną z nich opluli. Dlatego trafią do więzienia. Jeden na 4, drugi na 5 miesięcy. W białostockim sądzie była Marta Nazarko. Jak podkreślała sędzia Grażyna Zawadzka-Lotko, zarówno jeden, jak i drugi z oskarżonych już wcześniej nieraz był karany. Wcześniej zaś orzeczona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie spowodowała zmiany w jego zachowaniu. Przestępstwo przypisane oskarżonemu nie było zdarzeniem o incydentalnym charakterze w jego dotychczasowym życiu. Więc gdyby i tym razem kary zostały warunkowo zawieszone, oskarżeni poczuliby się całkowicie bezkarni, a zachowali się skandalicznie, zaczepiając bez powodu dwie kobiety. Obie kobiety były na spacerze z dziećmi, zostały przestraszone przez oskarżonych, wobec których czuły się bezbronne. Obawiały się nie tylko o siebie, ale także o dzieci. Choć słabo znają język polski, doskonale zrozumiały, że są obrażane i bały się. Czuła się zagrożona i obawiała się, że w sytuacji, kiedy się odezwie, zostanie uderzona przez oskarżonego. Jeden z oskarżonych prosił o warunkowe zawieszenie kary, tłumacząc: przestrzegam porządku prawnego i opiekuję się matką i chciałbym właśnie pozostać na wolności. Sądu to nie przekonało. Oskarżony był dwukrotnie karany właśnie za znęcanie się nad matką. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Na razie są zawieszeni w prawach członków partii do czasu wyjaśnienia sprawy. To kara dla Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego z PiSu za to, że wzięli po 3000 zł zaliczki z sejmowej kasy, by jechać na obrady do Madrytu samochodem, a ostatecznie polecieli tam tanimi liniami i zabrali w tę podróż żonę. Zapewniają, że już się z tego rozliczyli tak jak trzeba, ale komentarze nie milkną. Dariusz Joński z SLD przewiduje. To się nie spodoba wyborcom, bo się nie może spodobać. Prawo i Sprawiedliwość przez to na pewno zapłaci ogromną cenę, bo ci dżentelmeni zazwyczaj chodzili po mediach i pouczali innych, no, a sami pokazali brak klasy. Eugeniusz Kłopotek z PSL-u w ocenach idzie dalej. Tego typu zachowania to oczywiście biją w pierwszej kolejności w nich, w drugiej kolejności w PiS, ale w trzeciej o kolejności w całą klasę polityczną. Wkurzam się, najlepiej to ja bym z lewej przyłożył tak porządnie na te dupska, to może by wreszcie coś zrozumieli. Rękoczynów na pewno nie będzie, ale szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapewniał w Sejmie, że nie można tolerować takiego postępowania, jakiego dopuścili się jego partyjni koledzy, i stąd decyzja o ich zawieszeniu w prawach członków partii. Władze miasta razem z policją zapewniają, że zrobią wszystko, by nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku. Jednocześnie zaznaczają, że podobnych incydentów nie można wykluczyć. Chodzi o dwa główne marsze, które przejdą ulicami Warszawy 11 listopada. Pierwszy organizuje Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Razem dla Niepodległej. Drugi to Marsz Niepodległości przygotowywany przez środowiska związane z Ruchem Narodowym. Rok temu to, co miało być radosnym świętowaniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, szybko przerodziło się w ponury spektakl z zamaskowanymi zadymiarzami w rolach głównych. Nikt nikogo nie prowokował. To jak się stało, że płonie ogrodzenie przy ambasadzie rosyjskiej? Na pewno nikt z marszu tego nie zrobił. W tym roku ma być inaczej. Jak tłumaczy dyrektor Stołecznego Biura Bezpieczeństwa Ewa Gawor, między innymi dlatego, że udało się tak wytyczyć trasy obu pochodów, by nie doszło do ich spotkania. Rozmawialiśmy z organizatorami, żeby przesunąć ich w czasie albo zmienić zmienić trasę i nam się to udało. Mimo to policja dmucha na zimne. Do Warszawy przyjadą mundurowi także spoza Mazowsza. Komendant stołeczny inspektor Michał Domaracki nie chciał jednak zdradzić, jakie dokładnie będą to siły. To jest skala i liczba podobna jak w latach ubiegłych. Organizatorzy Marszu Niepodległości zapewniają, że zawsze była i będzie to manifestacja pokojowa, mówi jeden z organizatorów pochodu Witold Tumanowicz. Tego dnia nigdy do burt nie dochodziło na terenie przebiegu marszu. Straty miasta po ubiegłorocznych zamieszkach wycenione na 120 tysięcy złotych. Co przypomniał państwu Marcin Pośpiech. Miał trwać do poniedziałku, ale niemieccy maszyniści wrócą do pracy już jutro wieczorem. Strajk na kolei w Niemczech potrwa jeszcze dobę. Dlaczego zakończy się wcześniej niż zapowiadano? O tym z Berlina Wojciech Szymański. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Klaus Weselski powiedział, że to gest pojednania. Zakończenie protestu już w sobotę wieczorem to dobra wiadomość dla setek tysięcy turystów, którzy w niedzielę mają przyjechać do Berlina. W niemieckiej stolicy odbędą się bowiem uroczystości związane z 25. rocznicą upadku muru berlińskiego. Strajk maszynistów, który rozpoczął się w środę, spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Obecnie kursuje tylko około 30% pociągów dalekobieżnych i około 20% pociągów regionalnych. Kolej szacuje straty wywołane strajkiem na 100 milionów euro. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Teraz sport i Adam Malecki. Była szósta minuta meczu Lech Poznań pod Beskidzie Bielsko-Biała. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Bariego Douglasa, strzał z półobrotu Tomasza Kędziory i piłka znalazła się w siatce. Kolej już prowadzi 1-0, a dla 20-latka to drugie trafienie w ekstraklasie. Jest obecnie 35. minuta tego spotkania. Gola nie doczekali się kibice oglądający pierwsze spotkanie 15. kolejki ekstraklasy. W nim grały drużyny Piasta Gliwice i Górnika Łęczna. Mecz zakończył się podziałem punktów. Dzisiaj grają także w hiszpańskiej Primera División. Po raz kolejny w pierwszym składzie Deportivo La Coruña mecz rozpoczął Cezary Wilk, a Deportivo gra na wyjeździe z Kordobą. Koszykarze na naszych krajowych parkietach zagrali w dwóch meczach szóstej kolejki. Rosa Radom nie dała szans Wikani Start Lublin, wygrywając 75-50, a polski cukier Toruń pokonał 86-71 MKS Dąbrowa Górnicza. W ekstraklasie siatkarzy wyjazdowe zwycięstwo Lotosu Trefl Gdańsk pokonali 3-1 BPTS Bielsko-Biała. W Formule 1 kierowcy podczas treningów przygotowują się do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Brazylii. Podczas pierwszych dwóch sesji najszybszy był Niemiec Nico Rosberg, który wciąż ma szansę na Mistrzostwo Świata. Drugi był jego kolega z zespołu Mercedesa i lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton. Przed nami deszczowa noc prawie w całym kraju, na wybrzeżu mglisto i od 4 stopni nad morzem do 10 w centrum i 12 na Podkarpaciu. Jutro dużo deszczu, przejaśnienia możliwe na wybrzeżu, na zachodzie i w Podkarpackiem i tam najcieplej 18 stopni, w Suwałkach 8, w Szczecinie 11, w Krakowie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Zbigniew Herbert. Król Mrówek. Występują Janusz Gajos oraz Sandra Korzeniak i Andrzej Chyra. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie. Nie, wybacz, Zeusie, ale... Trzeba jednego z nas zabić na stopniach ołtarza jak zwierzę ofiarne. Ludzkość zrozumie, że jesteśmy gotowi dla niej coś zrobić. To w tę niedzielę o 21:00 po emisji Słuchowiska rozmowa z panem Ryszardem Krynickim oraz z reżyserem Tomaszem Manem. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Curly Heads, Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Festiwal Ars Cameralis. Od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Tune Yards, Breton, Hugo Race, The Das, Go Go Penguin, Zbieg Poetycki Naciko, Berlin in Katowice. Nie ma innego listopada niż ten na Górnym Śląsku. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annie Lennox, jedna z najbardziej utalentowanych artystek w historii muzyki pop, powraca z nowym albumem Nostalgia. Płytę poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina listy, 9 minut po 21. Dobry wieczór Państwu. Tak się trochę zawahałem, dlatego że mamy tu teraz w 1710 notowaniu listy przebojów programu trzeciego coś, co jest zaznaczone na czerwono, a to znaczy, że to jest muzyczna premiera. Nowość na 13. Rozbity dzban, KSU. Niewiele razy mi się udaje przewidzieć, ale tu przewidziałem, że będzie wysoko. Rozbity dzban KSU. Dziś to jest najwyżej notowana nowość w 1710 notowaniu. Na 13 ten utwór się uplasował. No to co? Jedziemy dalej. 12 utworów jeszcze przed nami i ciągle nie kończy się strefa spadków. Koncertu nie było, ale już Państwo wiedzą. 15 grudnia w Łodzi. Lenny Kravitz i na pewno pojawi się materiał z nowej płyty, ale pojawią się pewnie wspomnienia tego wszystkiego, czym Lenny obdarował nas kilka lat temu. Na razie The Chamber spada na 12. Yeah. checkmate, you're done. And then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love lies an empty hole. Cause when I make love to you, it's someone else that you're feeling. I gave you all the love I had. Lenny Kravitz, The Chamber, 4 w dół, 19 tygodni z nami ten utwór i dziś na 12 w 1710 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Dobry wieczór. A może by pan tak zapowiedział Would You Fight For My Love Chicka White'a tym, że za 5 dni szykuje się w Krakowie jego koncert. Dodam, iż wybieram się na niego z moim kolegą i nie mogę się doczekać. I to wszystko napisała do radia Karolina. Wszystkim, którzy się wybierają na koncert Chicka White'a, przyjemnego koncertu i proszę dać znać, jak było. Chick White dziś na 11. Dwie pozycje z 9 na 11. Would You Fight For My Love, Chick White, za 5 dni koncert w Krakowie, o tym przypomina Karolina. Bardzo się cieszę, że lista jest z piątki. Mogę sobie pośpiewać z Arturem Rojkiem, z Michaelem Jacksonem, z zespołem Queen, a nauka mnie w ogóle nie obchodzi. Bogusia, 12 lat. Bogusiu, czas na śpiewanie, 3 w dół, 25 tygodni w zestawieniu na 10. Syreny, Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Walkę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę.

Z Kuba, z dziś na piątym bardzo chciałbym podziękować Adamowi, który ma 3 lata i który zrezygnował specjalnie dla listy z bajek, że ciągle z nami jest. Czas, który pozostał do końca listy, to 19 minut, a Artur Rojek jest na 4. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Czas, który pozostał, Artur Rojek dziś o jedną pozycję w dół na 4. No to pora sprawdzić, kto dziś prawidłowo wytypował pierwszą trójkę. Jeśli ktoś z Państwa typował, że na 3 będzie Fisze Made Tworzywo, to ma 1 punkt. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obił ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piastopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur.

Let's Play Ball. AC/DC, pozycja druga obroniona po 4 tygodniach w 1710 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Proszę pamiętać o głosowaniu na tydzień następny. Proszę pamiętać o głosowaniu na Top Wszechczasów. Tam 50 utworów do wyboru. Wiem, że zadanie trudne, ale proszę mi wierzyć, bardzo przyjemne. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy jak zwykle za stworzenie dobrej atmosfery listy. No i zostało nam jeszcze miejsce pierwsze. Kto z Państwa przewidział, ma trójka. Louder Than Words, Pink Floyd. World we're